السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1124 جن لوگوں کو ذمہ دار بننے کا شوق ہوتا ہے اور جو امیر بننے کا شوق ہوتا ہے ان کے بارے میں جو وعید ہے وہ وعید سن لیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 یا 10 سے زائد افراد پر امیر بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہ کرے تو قیامت کے دن بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا آئے گا. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے جو ابو ہریرہ والی حدیث سن کر حضرت عمر بہت روتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امیر ہر ذمہ دار چاہے 10 آدمیوں کا ہی کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں توق ہوگا یہاں تک کہ اس کا عدل آ کر توق چھڑوائے گا یا اس کا ظلم اس کو دھکے مار کر جہنم میں داخل کر دے گا. یہ حدیث بزار میں ہے, طبرانی میں ہے, مجمع الزوائد میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی یعنی ایک ذمہ داری والی چیز بتائی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو کہا تھا کہ 2 آدمی اوپر بھی تو ذمہ دار مت بننا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کی طرف سے کوئی اگر امیر بنایا جائے یا ذمہ دار بنایا جائے, اللہ کی طرف سے چھانٹا جائے, اللہ اس کو نبھا لیتے ہیں. اور اگر آدمی خود اپنے طریقے سے سمجھے کہ میں مسجد و جماعت کا فیصل بن جاؤں, میں مسجد و جماعت کا ذمہ دار بن جاؤں, میں اجتماع کا فیصل بن جاؤں, میں سفروں کا فیصل بن جاؤں, وہ آدمی گیا, وہ ہلاکت میں گیا اگر اس کے دل کے اندر یہ بات آئی ہے. حضرت عمر یہ حدیث سن کر بہت روتے تھے, کتابوں میں لکھا ہے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہا یہ حدیث مجھے رلا رہی ہے کہ میں ذمہ دار تو بنا ہوں اور بنایا گیا ہوں, میں خود نہیں بنا, صدیق اکبر نے مجھے امیر بنایا تھا, لیکن کبھی کبھی چوک ہو جاتی ہے, کہیں حشر کے میدان میں یہ ذمہ داری مجھے جہنم میں نہ داخل کرے. سامنے والے صحابی نے کہا کہ نہیں, آپ اشر بشرا میں سے ہیں, آپ محفوظ ہیں. حضرت عمر نے کہا مجھے بہت اطمینان ہو گیا تمہاری بات سے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیجیے, روزانہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. پڑھیے میرے ساتھ, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ترجمہ, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا اور سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق دے, اور جو ٹیڑھا راستہ ہے وہ بھی بتا اور اس سے بچنے کی تو ہمیں توفیق دے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.